Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin. Sana bir yemincik yapsana da sen benim oldun sen benim oldun bir yemincik yapsana bir yemincik yapsana da sen benim oldun sen benim oldun. Yak ateşi, ateşi da çatırın ocağında. Yak ateşi, ateşi da çatırın ocağında. Al Azrail canımı, al Azrail canımı da yarımın kucağında, yarımın kucağında. Al Azrail canımı, al Azrail canımı da yarımın kucağında, yarımın kucağında. Yarım koynum dağılsam da kefen dayı istemezdim. Yarım koynum dağılsam da kefen dayı istemezdim. Üç gün sarılı yatsak, üç gün sarılı yatsak da sağdan sola dönmezdim, sağdan sola dönmezdim. Üç gün sarılı yatsak, üç gün sarılı yatsak da sağdan sola dönmezdim, sağdan sola dönmezdim. Başındaki çemberunda dali var çiçeği yok. Başındaki çemberunda dali var çiçeği yok. Bu benim deli gönlüm, bu benim deli gönlüm da senden geçeceği yok, senden geçeceği yok. Bu benim cahil gönlüm, bu benim cahil gönlümde senden geçeceği yok, senden geçeceği yok. Bir yandan cellatlar girdi araya, bir yandan oyun etti bana bu mendebur yürek. Nasip olmayacak Mehmet'im, yavrum, seni bir daha görmek. Biliyorum, buğday başağı gibi bir delikanlı olacaksın. Ben de öyleydim gençliğimde. Kumral, ince, uzun. Gözlerin ananınkiler gibi kocaman. Bazen de bir parça, bir tuhaf mahzun. Alnın alabildiğine aydınlık. Herhalde sesin de olacak. Berbattı benimki. Türküler döktüreceksin. Yanık mı yanık? Konuşmasını mı bileceksin? Ben de becerirdim o işi sinirlendiğim zamanlar. Bal damlayacak dilinde. Vay Mehmet. Kızların çekeceği var senin elinden. Müşküldür babasız büyütmek erkek evladı. Ananı üzme oğlum. Ben güldürmedim yüzünü. Sen güldür. Anan İpek gibi kuvvetli, ipek gibi yumuşak. Anan nineliğinde bile güzel olacak. Onu ilk gördüğüm günkü gibi. Boğaz içinde, 17'sinde. Ay ışığı, gün ışığı, can eriği. Dünya güzeli. Anam. Ayrıldık bir sabah. Buluşamadık. Anan, anaların en iyisi, en akıllısı. 100 yıl yaşar inşallah. Ölmekten oğlum korkmuyorum. Ama ne de olsa işin arasında bazen irkilip ansızın yahut yalnızlığında uyku öncesinin günleri saymak biraz zor. Dünyaya doymak olmuyor Mehmet. Doymak olmuyor. Dünyada kiracı gibi değil. Yazlığa gelmiş gibi de değil. Yaşa dünyada. Yaşa. Babanın eviymiş gibi. Tohuma, toprağa, denize inan. İnsana hepsinden önce. Bulutu, makineyi, kitabı sev. İnsanı hepsinden önce. Kuruyan dalın, sönen yıldızın, sakat hayvanın duy kederini. Hepsinden önce de insanın. Sevindirsin seni cümlesi nimetlerin. Sevindirsin seni karanlık ve aydınlık. Sevindirsin seni 4 mevsim. Ama hepsinden önce insan sevindirsin seni Mehmet. memleketler içinde şirin bir memlekettir Türkiye. Bizim memleket. İnsanı da su katılmamışı çalışkandır. Ağırbaşlı, yiğittir. Ama dehşetli fakir. Mehmet, ben dilimden, türkülerimden, tuzumdan, ekmeğimden uzakta, anana hasret, sana hasret, yoldaşlarıma, halkıma hasret öleceğim. Ama sürgünde değil, gurbet ellerde değil, öleceğim. Rüyalarımın memleketinde, beyaz şehrinde, en güzel günlerimin. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Abuday benizlim, zülfün dolaşık dilim kalem. Yazarım. Öyle bir Osman'ın göğünü var bende, oy bende, yar bende. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yar ağla, dön ağla. Aha ben gidiyorum, sen hemen ağla, yar ağla, dön ağla. Ben gidiyorum. hemen ağla. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem. Bilirsin. Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık. Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin. Sırf onaydı. Bir kuş konmuş parmaklarımı, uzun uzun ötmüştü. Bir sevişmek gelmiş, bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde, evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu. Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullar. Şurada etin çoğalıyordu dokundukça. Lafların, dünyaların. Öyle düzeltici, öyle yerine getiriciydi ki sevmek, ki Karaköy Köprüsü'ne yağmur yağarken bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük. Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde memelerin vardı. Memelerin kahramandı. Sonra sonrası iyilik, güzellik. Hüzündür gidişim, bir tren çığlığında kederler akıyor şimdi bıraktığım boşluğa. Mor bir hüzündür gidişim, bir tren çığlığında kederler akıyor şimdi bıraktığım boşluğa. Hem gurbetsi hem sıla, ah sen kanayan yara, çareye kime gideyim yar? Hançer desen yarada. Hem gurbetsin hem sılan, ah sen kanayan yara. Çareye kime gideyim yar? Hançer desen yarada. Mor bir hüznü bırakıp gözlerime ve hasreti hançer gibi saplayıp o en kanayan yerime. Gittin ya, birazdan uçurt bağrım da dağılır çocukluğumda. Sen kanat çırptığın için maviydi gökyüzüm, güllerim sen kokladığın için pembe. Şimdi ne göğüm mavi artık, ne de güllerim pembe. O sonsuz aşkımızda geriye ah ne kaldı? Sen gittin bana senden kanayan yaram kaldı. O sonsuz aşkımızda geriye ah ne kaldı? Sen gittin bana senden kanayan yaram kaldı. Hem gurbetsi hem sılam, ah sen kanayan yaram. Çareye kime gideyim yar? Hançer desen yarada. Hem gurbetsi hem sılam, ah sen kanayan yaram. Çareye kime gideyim yar? Hançer desen yarada, yarada. Çaresizliğin en amansız olduğu yerdeyim şimdi. İlk defa sevmenin tarif edilmez korkuları içindeyim. Uykusuz gecelerin yorgun sabahlarında seni düşünüyor ve korkularla yine sana doğru koşuyorum. Hep aynı soru düşüncemdi. Ya seversem? O zaman neler olabileceğini düşünmek korkutuyor beni. İlk defa yenileceğimi anlıyorum. Karşımda kendinden emin gözlerin, dudakların, ellerin bunu söylüyor bana. Seni tanımadan geçen bütün yıllara lanet ediyorum. Önceleri hiç bilmediğim adını şimdi binlerce defa tekrarlıyor dudaklarım. Gün oluyor, bir tablo seyredercesine mutlu heyecanlarla doluyorum karşında. Gün oluyor, eski bir Yunan heykelinin ölümsüz güzelliğiyle büyülüyorsun beni. Gözlerin gözlerime değince güçsüzlüğüm aklıma geliyor. Beni sevmediğin, sevmeyeceğin. O zaman öylesine yıkılıyorum ki bilemezsin. İnsan nasıl gökyüzüne baktığı zaman bu sonsuz evren içinde küçük ve çaresiz bir yaratık olduğunu anlarsa, güzelliğin de bana aynı şeyleri düşündürüyor. Gün oluyor mavilerdi, gün oluyor kırmızılardı, gün oluyor karalarda yaşıyorum seninle. Dudaklarından çıkan her kelime suya bir taş atmışçasına büyüyor içimde. Nereye gitsem kulaklarımda o yarı karanlık çocuksu sesin, sonra kendine has kokun, kokuların en çıldırtıcısı, en kahredicisi. Ve gözlerin esmer bir akşamüstünün serin hüznünü getiren gözlerin, görebildiğim, duyabildiğim her şey bana seni sevmeyi söylüyor. Belki hiçbir zaman sana seni sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ne sana, ne senden başkasını. Çünkü çoğu zaman kendime bile söyleyemiyorum. Sanki söylediğim anda her şey bitecek ve bu emsalsiz büyü bozuluverecekmiş gibi geliyor. Bir insanın kendini aldatması ne güçtür bilirsin. Bu sevmek korkusunun aslında çok sevmek olduğunu biliyor fakat anlatamıyor. Galiba asıl korkumuz sevmek değil. Onun arkasına gizlediğimiz sevilmemek korkusu. Küçük aldanmalarla kendimizi avutmaya çalışıyor. Düştüğümüz çıkmazda bir teselli arıyoruz. Kim bilir? Belki de aynı korkular içindeyiz. Birbirimizden haberimiz yok. Sevmek, seni alabildiğine sevmek, hiçbir şey umursamadan, bütün karanlıkları hiçe sayarak sevmek, tutmak ellerinden, o derinlere inmek, gitmek oralara, o yerlere, orada hep sen olmak, seni yaşamak ve olduğun yerde bile seninle sensiz olamamak. Sonra sensiz edemediğimi, edemeyeceğimi söyleyememek sana. Susmak. Susmak. Korkudan ölünceye kadar. Şimdi sevginin bataklığındayım ve bakışların biraz daha derine çekiyor beni. Sesimde söyleyemediğim sözler var. Gizleyemediğim gözyaşlarım. Silip de unutamadığım sabahlar, kokuladığım eşyalarım. Bir çaresi bulunur elbet yarın yeniden yaşamanın. Şu anda dışarıda yağmur yağıyor ve bulutlar geçiyor aynadan. Ve bugünlerde Melih'le ben aynı kızı seviyoruz. Bir aydan beri iş arıyorum. Meteliksiz. Ne üstte var ne başta. Onu sevmeseydim belki de beklemezdim insanlar için öleceğim günü. Hani eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Annem annem. Gel üzülme, ben hala senin. rolleri unutur, dost oluruz. Bizi bağlayan bu kan değil yalnız. Annem biz birbirimize kalanız. Ben kararlı uçarken yolumda, sen çatık kaşlarının altında. Her yeni güne sevgiyle başlarsın. Annem sen benim yanıma kalansın. Annem, annem. Dağ başındasın, derdin günün hasretlik. Akşam olmuş, güneş batmış. İçmeyip de ne halt edeceksin? Son kokarken sofralar yaşlandırıyor seni aynalar. Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar. Anason kokarken sofralar yaşlandırıyor seni aynalar. Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar. Anason kokarken sofralar yaşlandırıyor seni aynalar. Her geçen kalmışsın tek başına. Kalenderden sandala bindi beyaz maştahlı hanım. Bir elinde şemsiye, bir eliyle açtı yelpazesini. Cuma günü Göksu'ya gitti beyaz maştahlı hanım. Sensiz olmaz ki sensiz. Sana çok ihtiyacım var canım her solukta. Ne olur anla, ne olursun. Sensiz olmaz ki sensiz. Sensiz sevinçlerim solar, sonra yaparım ben. Ne olur anla, ne olursun. Sen bilirsin ben halimi anlatamam. Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam. Göz bebeğim sen benim her şeyimsin. Sen tamam. Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam. Göz bebeğim sen benim her şeyimsin. Sen benim sevgilimsin. İnan inan sevmem kendimi hiçbir zaman senin kadar. Sensiz sevinçlerim solar, sonra ne yaparım ben? Ne olur anla, ne olursun. Sana bir şey olsa ölürüm ben acılardan. Ne olur anla, ne olursun. takmaya çalışırken kuyruğunu birlikte yaptığımız şeytan uçurtmasının görürdüm, çırpınırdı ufacık kalbin. Hatırımdan bile geçmezdi sana duyduklarımı söylemek. Acaba hala yaşıyor musun? Sarhoş oldum da aklıma geldi. Seni hatırladım yine. Sol elim, acemi elim, zavallı elim. benim bardağım sürahinin. Önümüzdesin, rengin uçmuş. Bu eski sevdiğim bir duruş. Benim bardağın sürahinin. Önümüzdesin, rengin uçmuş. Bu eski sevdiğim bir duruş. Elin içinde ellerimin, elin içinde ellerimin. İçelim madem ömrümüz hoş. Geçmiş tatmamışız ayrılık. Madem ne bardağımız kırık. Madem ne de sürahimiz boş. Bir gün ikimizden birimiz içmek için, doldurmak için burada olmayabiliriz. Burada olmayabiliriz. Bir gün ikimizden birimiz içmek için, doldurmak için burada olmayabiliriz. Burada olmayabiliriz. İçelim madem ömrümüz hoş. Geçmiş tatmamışız ayrılık. Madem ne bardağımız kırık. Madem ne de sürahimiz boş. Bir gün ikimizden birimiz içmek için, doldurmak için burada olmayabiliriz. Burada olmayabiliriz. Bir gün ikimizden biriniz içmek için, doldurmak için burada olmayabiliriz. Burada olmayabiliriz. Şu şairler sevgililerden beter. Nedir bu adamlardan çektiğim? Olur mu böyle bütün bir geceyi bir mısranın mahremiyetinde geçirmek? Dinle bakalım. İşitebilir misin türküsünü damların, bacaların yahut karıncaların buğday taşıdıklarını yuvalarına? Beklemesem olmaz mı güneşin doğmasını? Kullanılmış kafiyeleri yollamak için kapıma gelecek çöpçüleri. Şeytan diyor ki, aç pencereyi, bağır. Bağır, bağır, bağır. Sabaha kadar. Cefalar et sen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp yad ellere meyil verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum, dostum. dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Kış ola bağlana yolların, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Eski günler hayalimden gitmiyor oyun. Bir dediğim diğerini tutmuyor oyun. Yiğidim ya sana gücüm yetmiyor uyum. Sensiz dünya malı değilim, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Sensiz dünya malı değilim, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Vertigo. Hazırlayan ve sunan Beyti Engin.